Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 lutego, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Sąd oddalił pozew zbiorowy dotyczący odszkodowań za reformę OFE. Adwokaci rozważają złożenie apelacji. Zarzuty korupcyjne dla czterech podejrzanych w sprawie spółki restrukturyzacji kopalń. Możliwe są kolejne zatrzymania. Walentynki o związku kierowców z prędkością. Policja ostrzega, zwolnij, jak kocha, to poczeka. Na razie nie ma mowy o odszkodowaniach za reformę OFE. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew zbiorowy przeciwko ministrowi pracy, ZUS-owi i kilku towarzystwom emerytalnym. Chodziło o reformę otwartych funduszy emerytalnych przeprowadzoną w 2014 roku. Wyrok jest nieprawomocny, adwokaci rozważają apelację. Pod pozwem podpisało się ponad 50 osób. Ich adwokat tłumaczył, że skoro po zmianach udziały umorzono i środki przekazano do ZUS-u, to doszło do naruszenia konstytucyjnego prawa własności. Pozywający domagali się od Skarbu Państwa odszkodowań. Ruszyły prace nad uzależnieniem wypłaty środków z Unii Europejskiej od stanu praworządności. Zaczęliśmy pisać tekst prawny, poinformował unijny komisarz od budżetu Günther Oettinger. Niemal w tym samym czasie szef Komisji Europejskiej powiedział, że jest szansa na porozumienie z Polską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Na konferencji Jean-Claude'a Junckera była nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Jean-Claude Juncker mówił, że prowadzony jest dialog, a Bruksela i Warszawa są w stałym kontakcie. Jest duża szansa, że polskie stanowisko zbliży się do naszego i nasze stanowisko przesunie się w kierunku stanowiska Polski. Wcześniej nadzieję na porozumienie i na zmianę stanowiska Polski wyrażał też wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans, który mówił, że po zmianie rządu zmieniły się relacje Brukseli z Warszawą. Komisja zakwestionowała reformę wymiaru sprawiedliwości pod koniec grudnia. Uznała, że jest ona zagrożeniem dla niezawisłości sądów. Uruchomiła wtedy procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. Rząd w Warszawie odpierał zarzuty i mówił, że reformy sądownictwa są konieczne i zgodne z europejskimi standardami. Od ubiegłego tygodnia prawnicy z Polski i z Komisji Europejskiej rozmawiają na ten temat. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Zarzut przyjęcia 35 tysięcy złotych łapówek usłyszał emerytowany dyrektor Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń, działającego w strukturach spółki restrukturyzacji kopalń. Podejrzewani w tej sprawie są też trzej przedstawiciele firm kooperujących ze spółką. Oni także odpowiedzą za korupcję. Wszyscy zostali zatrzymani dzisiaj rano, mówi Piotr Kaczorek z biura prasowego CBA. Funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania podejrzanych. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości i korupcji w spółce restrukturyzacyjnej w ostatnich dwóch latach. SRK to finansowana z budżetu firma zajmująca się likwidacją i zagospodarowaniem pogórniczego majątku. Przedstawiciele spółki restrukturyzacji kopalń nie komentują zatrzymań. Zapewniają jednocześnie, że chcą współpracować z prokuraturą przy śledztwie. Od połowy ubiegłego roku firmą kieruje nowy zarząd. Zwolnij, jak kocha, to poczeka. Policja z Piotrkowa Trybunalskiego pod takim hasłem sprawdza dziś prędkość. Na jednej z głównych ulic miasta funkcjonariusze zatrzymywali kierowców i zwracali im uwagę na bezpieczną jazdę. Łamiący przepisy zamiast mandatów otrzymywali serduszka. Akcji przyglądała się Monika Gosławska. Poproszę dowód osobisty, prawo jazdy, przy okazji kontrolana drogowa. W dniu dzisiejszym otrzyma pan od nas serduszko. Ilona Sidorko, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego będą sprawdzali, z jaką prędkością poruszają się kierowcy, czy nie popełniają innych wykroczeń w ruchu drogowym. Ma pan jechać na światach mijania, tak przepis mówi, tak? Rozumiemy się? Ale z uwagi na fakt, że dzisiaj jest akcja, jedź wolniej. Jak kocha, to poczeka. Tak tu jest napisane. Dostanie pan dzisiaj nagrodę, nie karę, tak? Za to. Dzisiaj rozdajemy serduszka. Serduszka zapachowe z napisem, który powinien dotrzeć do każdego. Zwolni, jak kocha, to poczeka. I zmieniamy temat. Władimir Putin rezygnuje z udziału w przedwyborczych debatach. Jak poinformowało radio Echo Moskwy, prezydent nie zgodził się na telewizyjne dyskusje ze swoimi konkurentami. Putin czwarty raz ubiega się o najwyższy urząd w Rosji, przypomina nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. W ocenie byłej kandydatki na prezydenta Rosji, Jekateryny Gordon, to jeden z tych nieuczciwych elementów politycznej gry uprawianej przez Kreml, który skłonił ją do wycofania swojej kandydatury. Mnie nie interesuje towarzystwo tych marionetek, z którymi nawet ich lalkarz nie chce się wdawać w debaty, bo to przynosi wstyd i jest śmieszne. Wcześniej związana z opozycją kandydatka Ksenia Sobczak wzywała Władimira Putina do udziału w debatach, ale nie doczekała się odpowiedzi. Według Centralnej Komisji Wyborczej debaty przedwyborcze w rosyjskiej telewizji rozpoczną się dopiero pod koniec lutego ze względu na transmisję wydarzeń olimpijskich. Wybory zaplanowano na 18 marca. Na listach do głosowania znalazły się nazwiska 8 kandydatów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

wasted soul. Maybe you are the mirror. Reason, Aneta Nayan, to dziś nasza piosenka dnia. Tak rozpoczyna się magazynek. Zofia Kruszewska, Bartek Gil, Anna Gacek. Dzień dobry, zapraszamy do 16. Są takie piosenki, które wydają mi się zbyt żwawe i radosne do melancholijnego świata aksamitu i te natychmiast czeka transfer do środowego magazynku i tak między innymi jest z tą piosenką Muted Beatings. To jest Albert Hammond Jr., który tym właśnie utworem zapowiada swoją nową płytę Francis Trouble, która ukaże się w marcu. Ale są też piosenki, które są ponad wszelkimi podziałami i ponad gatunkami i słuchacze aksamitu już usłyszeli, zresztą nie tylko w tej audycji, nowy singiel Króla, który zapowiada też marcową premierę nowej płyty. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubisz niespodzianek. Spokojnie, nic nie planowałem. Ciszę, pokój nocny. Tym utworem Król zapowiada swoją nową płytę. Album ukaże się 16 marca. Jest zatytułowany Przewijanie na podglądzie. Od poniedziałkowej emisji tego utworu w Aksamicie w mojej skrzynce pocztowej, nawiasem mówiąc, zapraszam do korespondencji, anna.gacek@polskieradio.pl, odbywa się jakiś wielki festiwal miłości do tego utworu i mam nadzieję, że on będzie trwał. Szczególnie, że marcowy Aksamit, już o tym mówiłam w poniedziałek, będzie iście królewski i proszę oczekiwać szczegółów już całkiem niedługo. A co dziś w magazynku, bo jeszcze nie powiedziałam. Mam nadzieję, że za kilkanaście minut odwiedzi mnie Natalia Przybysz i opowie o swojej zbliżającej się trasie koncertowej. Już za kilka minut nasza tegotygodniowa płyta tygodnia, o której Franz Ferdinand tak żywo opowiadali w ostatnim Aksamicie i dzisiaj też jeszcze coś dopowiedzą. Album Always Ascending i dzisiaj także w magazynku walka z kalendarzem. Mówić o tej szczególnej dacie czy nie? Otóż powiemy, ale w nieco innym kontekście, bo dziś swoje 14 urodziny obchodzi zespół Warpaint. Nie brakuje zmysłowej muzyki w repertuarze zespołu Warpaint, ale ten utwór ma chyba jednak szczególne w nim miejsce. Love is to Die. Ta piosenka zapowiadała drugą płytę zespołu zatytułowaną po prostu Warpaint. A panie postanowiły założyć zespół, postanowiły działać wspólnie właśnie w walentynki 2004 roku. Temat miłości nie opuści nas jeszcze przez chwilę w magazynku, chociaż w dość przewrotnym, myślę, ujęciu. Wspominałam wcześniej czas na naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu jest to nowy album zespołu Franz Ferdinand, Always Ascending, 71335. To numer, pod który, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę otrzymać od nas tę płytę, należy wysłać krótką informację, w niej imię, nazwisko, adres zamieszkania. 71335, mamy płyty dla Państwa. A w aksamicie obiecałam jeszcze jedną opowieść zespołu o tej nowej muzyce. Jest to opowieść szczególna, bo o ostatniej piosence na płycie, o nagraniu Slow, Don't Kill Me, Slow. Zapytałam Aleksa Kapranosa, jak to jest, kiedy układa sobie kolejność piosenek, kiedy wybiera, jak one będą ułożone na płycie, czy ten ostatni utwór ma dla niego znaczenie szczególne. Well, I think with this record we chose Slow, Don't Kill Me, Slow, not so much for the lyrical message, but for the atmosphere of that song. I know that when we recorded it, it was probably the most spine-tingling moment in the studio. There felt something really, really special about that. It was late at night, wasn't it? And yeah, everyone was very in the zone, and it did feel, yeah, it felt amazing. Yeah, that was good. And that song, I don't know, like the message of it, I think it's something we all recognize and most of us have experienced, unfortunately, which is when you come to the end of a relationship or a romantic situation, sometimes you know that even though you don't want it to end, maybe the other person does. And you, and when I was thinking about that, I was thinking back to medieval times when the nobility had the privilege of having a quick death. They would have their head chopped off with an axe or a sword, and that was a gift, because if you were a commoner like us, you would be killed in a slow way that was torture to entertain everybody else in your village. And so, yeah, it's a good metaphor for, yeah, kill me quickly. Alex Kapranos i Julian Corey opowiadają o ostatniej piosence na płycie, na nowej płycie Franz Ferdinand, Slow, Don't Kill Me, Slow. Alex mówi tak, wybraliśmy właśnie ten utwór nie tyle z powodu tekstu, co klimatu. Myślę, że przy żadnej innej piosence w studiu nie przeszedł mnie taki dreszcz. Było już późno w nocy i coś naprawdę tam się zdarzyło. A tekstowo? Wiesz, to dość powszechna historia. Czasem związek czy miłość, po prostu to się kończy, nawet kiedy tego nie chcesz. I kiedy pisałem te słowa, myślałem o przywileju szybkiej śmierci, o przywileju elity, bo zwykli śmiertelnicy umierali w torturach i męczarniach, w powolnej śmierci, by zabawić tym tłum. Wydało mi się to dobrą metaforą, ta prośba, by zabić mnie szybko. Slow, don't take it slow when you put on that hat, that black velvet cap. Well, this is that long due occasion you can wear it at. Don't send this invite back. Slow, don't kill me. Slow, don't kill me. Slow, no, never, never, no. Don't kill me. Slow, no, never, never. Kill me quick. Quicker if you can, I cannot take it slow. Don't kill me slow. When you showed your executioner's cap to me, you put it on for me, said that I would see you'd kill whatever sapped your love for me. So put it on for me.

I puściłam to Grzegorzowi Wasowskiemu. I słuchając tej wersji, bo bardzo podobała mu się wersja z Opola, tam była z kwartetem smyczkowym, a jak usłyszał tą wersję, to rzeczywiście na początku był trochę sceptyczny, bo zmieniam niestety trochę melodię na początku, ale później gitary go tak, że tak powiem, pocieszyły i rozluźniły i ostatecznie dostałam akcept, że może być. No właśnie, bo to jest jeszcze ta droga od wykonania na scenie do tego, że znalazło się to na twojej ostatniej płycie. Tak, tak. I że mój zespół znalazł też na to swoją metodę. Dzisiaj walczę cały dzień w magazynku z kalendarzem i z datą, 14 dzień lutego. Zespół Cool Kids of Death kiedyś śpiewał o tym, że piosenki o miłości są takie banalne. Łatwo się pisze o miłości? Łatwo się śpiewa o miłości? Mm-hmm, tak, bo myślę, że w ogóle śpiewanie jest od tego. Muzyka jest od tego. To jest takie naturalne. Gdzieś po prostu w muzyce jest jakby miłość po prostu. Czy ty byłaś zawsze, kiedy siadałaś do pisania tekstu w tej większej grupie, której łatwiej przychodzi pisanie o rzeczach skomplikowanych, ciężkich, trudnych niż o szczęściu i spełnieniu? Jak to było? Jak to jest? Myślę, że punktem zwrotnym, gdzie z tego pisania o pozytywach i harmonii i takiej idealistycznej wizji świata, która była w Sisters, nastąpił zwrot, jak dotknęłam twórczości Janis Joplin. I ona spowodowała, że uruchomiłam coś głębiej i coś mocniej i bardziej gorącego. I tak, i też twórczo, gdzieś idąc na terapię, znajdując w sobie ten taki punkt szczery, trudny, nauczyłam się jakby transformować piosenkami trudne rzeczy. O tak. I jak już o czym śpiewam, no to już jest przerobione gdzieś we mnie, natomiast staje się takim pokarmem teraz jakby dla słuchaczy, no. Ale zmieniło się to u mnie. Czyli zobacz, jak to ciągle gdzieś krąży. Joplin to przecież już tak wiele lat temu, a jednak wróciło to do ciebie i ciebie zainspirowało do tego, byś teraz ty mogła tę energię przekazywać gdzieś dalej. Tak, tak. I też moja perspektywa się też zmienia. Na przykład trochę żałuję, że nie zmieniłam tonacji, że jako wokalistka nie byłam zbyt jeszcze mądra, robiąc tą płytę. Że być może byłoby więcej jeszcze muzykalności w tym, gdybym ze świadomością tego, że jestem kontraltem, zaśpiewała to w swoich tonacjach, a ona była sopranem i to takim wysokim. No, powinnam była trochę dostosować to do swojego instrumentu, ale myślę, że tam walka się odbyła i ja też myślę, publiczność walka też docenia tę krew, która popłynęła gdzieś. Ja myślę, że ta walka trwa i ta walka się nigdy nie skończy i to tak, w tym wszystkim no, też chodzi. To prawda. A czy to spotkanie z Janis Joplin otworzyło cię w takim sensie bardzo emocjonalnym tego, skąd ten jej głos wychodził, jaki on był, czy nawet w tekstach też odnalazłaś coś, co cię jakoś otworzyło i pozwoliło iść dalej? Myślę, że tej jej postaci, analitycy muzyczni i również wykonawcy, wokaliści, przyglądamy się długo i ja też zmieniam trochę momentami podejście, jak słucham jej. Znaczy, bo ja nigdy wcześniej jej nie słuchałam, ponieważ było to dla mnie zbyt dramatyczne, no i takie desperackie i gdzieś raniące, bo jeżeli śpiewasz, to jeżeli słyszysz, że ktoś sobie robi krzywdę wokalnie, automatycznie boli cię dokładnie ten fragment gardła, który ona sobie rani, więc to się nie nadaje, jak gdyby. Ja tego nie mogłam słuchać. Dopiero kiedy Piotr Metz dał mi winyle, no to wtedy zaczęło to brzmieć tak ciepło i dostrzegłam w tym soul. Dopiero jak zaczęłam studiować to, co ona kochała i na czym się wzorowała, zaczęłam rozumieć, co ona próbuje osiągnąć. Jakby nigdy nie stałam się jakby fanką jej wokalnych technik, których naprawdę nie posiadała zbyt wiele. To, co mi się podobało, to było to coś wspólnego chyba z Edith Piaf, czyli takie totalne zanurzanie się w muzyce i ten obłęd i to, że tak jak Mahalia Jackson mówiła, że I am not afraid to get ugly for God, że po prostu traciła kontrolę i to było super. I rzeczywiście podłączała się pod taki soulowy przepływ energetyczny. Natomiast też ja widzę, jak bardzo ona naśladowała. jak ona kochała Bessie Smith. Znalazłam jej nagranie bardzo takie stare, w którym ona śpiewa dokładnie tak jak Bessie Smith. Czy widać było na wielu wykonaniach, jak rusza się, jak Otis. Mm-hmm. I próbuje jak gdyby naśladować kogoś, kim nie jest. Ja nie wiem, czy ona miała czas wśród tych wszystkich używek i tego szalonego życia, żeby tak naprawdę zajrzeć w głąb siebie. Znaleźć siebie. Mm-hmm. Mi się wydaje, że ona szukała na zewnątrz i że chyba dlatego tak krótko żyła. Bo nie wiem, czy też masz tak jak ja miałam, kiedy już przekroczyłam granicę tego klubu 27, mm-hmm, i z każdym dniem, każdym rokiem przekraczam ją coraz bardziej, dociera do mnie, jak oni byli wszyscy strasznie młodzi, jak oni w ogóle mało żyli, jak mało pożyli po prostu. Mm-hmm. Albo dużo pożyli, ale w krótkim czasie. I gdzieś nie zmądrzeli, nie zdążyli tak jak Mick. Mm-hmm. Odzyskać swojego młodego głosu, mm-hmm, i zrozumieć, że to nie o to chodzi, żeby śpiewać jak staruszka w wieku 20 lat, tylko odwrotnie, żeby mieć 60 i śpiewać jak 16-latek. Mówisz o tym spalaniu się na scenie, o tym dawaniu tam z siebie wszystkiego. Masz jakieś warstwy ochronne mimo wszystko, kiedy jesteś na scenie? Tak, bo tak naprawdę liczy się to, żeby gdzieś w środku mieć właśnie totalny komfort, totalną przyjemność, totalne ciarki, które dzieją się tylko wtedy, kiedy naprawdę mamy rozluźnione różne części ciała. Kiedy ktoś płacze pod sceną, a ja wewnętrznie się cieszę, chociaż śpiewam smutną piosenkę. To cały kalejdoskop emocji tam u ciebie. Tak, to jest takie jak Star Trek, nawigacja po prostu wielkim Enterprise, po prostu statkiem, i w środku jest dużo różnych przyrządów, które trzeba naciskać, czy akupunktura po prostu. Pacjent nie wie, o co chodzi, ale wiesz dokładnie, gdzie powbijać, które szpileczki. I wiesz, że po tym będzie lepiej. Tak, tak. Że twoje przeżycia, które już dawno przeżyłeś i zamieniły się w piosenkę, dziś mogą właśnie posłużyć komuś. I będzie niedługo okazja, by przeżyć taką muzyczną terapię. Tak, zapraszam, zaczynamy trasę koncertową. 15 marca, nauczyłam się za ciebie. 15 marca, dziękuję. 15 marca w Palladium, będzie to kobieca trasa z Micro Music, czyli z Natalią Grosiak i z Odette, zupełnie nową twarzą. Będą to po prostu 3 koncerty, które będą następowały po sobie i myślę, że może to być ciekawe połączenie. Ja z Natalią Grosiak mam zawsze śmiesznie, bo my zupełnie gdzie indziej jakby rezonujemy i mm-hmm, jak ze sobą rozmawiam, to zazwyczaj cały czas mówimy: co? Nie słyszę cię, słucham, co? A ona: no właśnie nie wiem, co ty do mnie mówisz, ale wiesz co? I jakby to jest takie śmieszne, że po prostu mam taki wysoki głos, a mam taki niski i jesteśmy dwoma różnymi stworami. Ale muzycznie chyba to się wszystko pięknie zazębia. Myślę, że tak, yin-yang. I jest opcja, że się zazębi także na scenie podczas tych koncertów? Nie wiem jeszcze. Mm. Nie wiem. Możliwe, ale nie, chyba nie. Chyba nie, ale zostawmy to w takim zawieszeniu. Może, właśnie jest element spontaniczności, który gdzieś jest spontaniczny, więc może. Zawsze jest. Zatem zapraszamy na muzyczną terapię. Już tak trzymajmy się tego w marcu. Wszystkie daty na twoim Facebooku. Tak. Dziękuję, że tak mówisz, bo to jest ważne. I jeszcze zapytam, bo Natalia Grosiak była moim gościem w ubiegłym tygodniu i mówiła o tym, że jest w takim momencie życia, że spokój i dobrze. A ciebie w jakim spotykamy dzisiaj? Obecnie od świąt w zasadzie mam przerwę, głos sobie odpoczywa i byłam w pięknych miejscach Europy różnych. W tym we Włoszech postanowiłam nauczyć się wszystkiego po włosku, wszystkich słów związanych z jedzeniem po włosku, bo to jest jednak przyjemne. I jestem też w trasie koncertowej z Krzysiem Zalewskim i śpiewam Niemena razem, mm-hmm, z moją siostrą w chórkach. Mm-hmm. Gdy dowiedziałyśmy się, że Krzyś robi to, ten projekt, to jak dowiedziałam się, że będą chórki, to oczywiście odezwał się we mnie instynkt wokalistki, czyli po prostu blokowania wszystkich innych wokalistek, czyli po prostu powiedziałam: ja chcę być w tych chórkach z moją siostrą, no bo jakoś nie wyobrażam sobie, że mm-hmm, jakaś inna dziewczyna tam będzie śpiewała. Jest to taki element, no wiesz. No rozumiem, jestem kobietą, to rozumiem ten doskonale. Ten element, że wokalistka jak jedzie na rowerze, to po prostu światełko jest na nią. Absolutnie. No więc śpiewamy sobie z Pauliną w chórkach i jest nam bardzo miło. I mamy też po jednej piosence, także to też jest ekstra. No, więc Natalia, to jest zupełnie, dobrze jest. Zupełnie, że tak powiem, odpoczywam. No. Ćwiczę dużo jogi, teraz mam czas, tak, to jest ekstra. To już naprawdę na koniec walor edukacyjny. Jedno włoskie słowo na dziś, poproszę. Oh my god. To nie było po włosku. Poczekaj. No chcę się nauczyć właśnie. No na przykład... Ja lubię zdrobnienie od cappuccino, że się mówi cappucci. I to jest piękne, że nawet jest sojowe mleko w Alpach, na szczytach góry i można pić wegańskie cappucci. To od cappucci rozpoczniemy. Natalia Przybysz wkrótce na koncertach. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Na szczęście ty znasz już koniec mej historii, którą opowiem. Wiesz już, że przeżyłam, skoro dzisiaj z tobą tu stoję. Daleko, daleko stąd, gdzie słońce i kwiaty są wieczne, poczułam największy chłód, co zaprzeczył, że jeszcze masz serce. Jeśli nasze drogi są tak odległe, dlaczego wciąż mnie wołasz? Jeśli jesteś pewna, że niepotrzebnie, dlaczego słońce i kwiaty są wieczne, poczułam największy chłód, co zaprzeczył, że jeszcze masz serce. Jeśli nasze drogi są tak odległe, dlaczego dlaczego wciąż mnie wołasz? Jeśli jesteś pewna, że niepotrzebnie, dlaczego wciąż mnie wołasz? Jesteś wciąż tak piękna, królowo śniegu, niewinna. Dla